आपेक्षिक घनत्व नवा भाग। आपेक्षिक घनत्व की इकाई आयतन, क्षेत्रफल आदि की बात करते समय हमने इस बात पर जोर दिया था कि नाप के साथ इकाई लिखना बहुत जरूरी है। तो सवाल यह उठता है कि आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है। आओ देखें कि किसी भी नाप की इकाई का पता कैसे लगाया जाता है, फिर उसके आधार पर आपेक्षिक घनत्व की इकाई निकालेंगे। जैसे हम जानते हैं कि किसी वस्तु की चाल का मतलब यह होता है कि किसी वस्तु ने इकाई समय में कितनी दूरी तय की, अर्थात तय की गई दूरी को उस दूरी को तय करने में लगा समय से भाग करने से औसत चाल मिलेगा। अब इस सूत्र में हम सब नापों की इकाइयां लिख देते हैं। सेंटीमीटर को सेकंड से भाग करने से औसत चाल मिलेगा, अर्थात सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब देखते हैं कि आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होगी। सबसे पहले आपेक्षिक घनत्व का सूत्र लिख देते हैं। वस्तु का वजन को बराबर आयतन के पानी का वजन से भाग करने से आपेक्षिक घनत्व मिलेगा। इसके बाद अगला काम है प्रत्येक नाप की इकाई लिखना। वजन की इकाई होती है ग्राम। तो सूत्र में जहाँ जहाँ वजन आया है वहाँ वहाँ ग्राम लिख देना होगा। जैसा ग्राम से ग्राम को भाग करने से आपेक्षिक घनत्व मिलेगा। ग्राम में ग्राम का भाग देंगे तो क्या आएगा? क्या अब तुम सोचकर बता सकते हो कि आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्यों नहीं होती? यहाँ तक आपेक्षिक घनत्व नाम का यह पुस्तक समाप्त है।